क्या रुकू के बाद हाथ बांधना सुन्नत से साबित है? अफजल तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर, आपने दो सवाल कहे थे, याद नहीं है, कहीं दोबारा और भी है? नहीं बस, दो से मतलब दो ही होता है। क्या रुकू के बाद हाथ बांधना सुन्नत है? उलमाए उम्मत का इस बारे में दो मौके है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि बांधना जायज है। क्यों जायज है? इस्तेदलाल लेते हैं कि आप जब भी क़याम में खड़े हुए तो आपके हाथ बंधे होते थे। दूसरा इस्तेदलाल लेते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरजिउ कुल्लु फक़ालिन इला मकानी, इस तरह आप खड़े होते, इस तरह आप रुकू करते, इस तरह आप सजदा करते, हर जोड़ वापस आ जाता अपनी जगह पे। तो जब आप रुकू से उठेंगे तो रुकू से पहले कहाँ थे जोड़ बोले, तो वापस कहाँ आएंगे? बात समझ रहे? तीसरा वो इस्तेदलाल लेते हैं, हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल समी अल्लाह लिमन हमीदा के बाद इस तरह सुकून से खड़े हो जाते और इतनी देर खड़े होते, यहां तक कि हमें गुमान होता है कि अल्लाह के रसूल भूल गए। जब आप रुकू से उठ के हाथ रखेंगे तभी भूलेंगे ना, कि पता नहीं रुकू किया कि नहीं किया। क्यों जी? तो ये उनके इस्तेदलाल थे, और भी हैं जिस बुनियाद पर वो हाथ बांधते हैं। दूसरे उलमा कहते हैं नहीं, एक एक चीज की वजाहत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान की है, समझाई है, इसके बारे में खुसूसी कोई हुक्म नहीं आया, इसलिए इरसाल होगा, हम हाथों को छोड़ेंगे बांधेंगे नहीं। और दोनों ही अकवाल मौजूद हैं। अफजल तरीका ये है, वल्लाहु तआला आलम, के हाथ न बांधने की बात जो है उसको ही इख्तियार करना चाहिए, अगर इस्तेदलाल बांधने के बारे में है।